กันดอกหมายถึงบุรุษที่เขาตอนเสียแล้วครั้งนี้ก็มาถึงเรื่องร้านสุราร้านสุราคือที่ขายสุราถ้าเป็นอโคจรของภิกษุแม้ตรงที่กลั่นสุราก็นับเข้าในชื่อนี้ภิกษุเข้าไปในร้านสุราเขาคงเข้าใจว่ามีความต้องการดื่มอันการดื่มสุราย่อมเป็นอุปกิเลสคือมลทินของสมณะย่อมจะเป็นที่รังเกียจของผู้ได้เห็นหรือได้ยินร้านฟินโรงฟินอันเป็นของเกิดขึ้นในภายหลังทรงเคราะห์เอาในสถานนี้เป็นอโคจรของภิกษุเหมือนกันภิกษุผู้ไม่ผู้ไปสู่บุคคลก็ดีสถานที่ก็ดีดังกล่าวแล้วด้วยอาการไม่ดีไม่งามเป็นที่รังเกียจได้ชื่อว่าโคจรวิปันโนแปลว่ามีโคจรวิบัติโคจรคือที่ที่เที่ยวไปคือสถานที่ไปวิบัติภิกษุผู้เว้นอโคจร6นี้จะไปหาใครหรือจะไปที่ไหนเลือกบุคคลเลือกสถานอันสมควรไปเป็นกิจลักษณะในเวลาอันควรไม่ไปพร่ำเพรื่อกลับในเวลาประพฤติตนไม่ให้เป็นที่รังเกียจของสหธรรมิกเพราะการไปเที่ยวได้ชื่อว่าโคจรสัมปันโนแปลว่าถึงพร้อมด้วยโคจรเป็นหลักคู่กับมารยาทในศีลนิเทศคือหัวข้อที่อธิบายเรื่องศีลศีลนิเทศนะครับรวมเรียกว่าอาจาระโคจรสัมปันโนแปลว่าพูดถึงพร้อมด้วยมัญญาตและโคจรเป็นคู่กับคุณบทว่าศีลสัมปันโนพูดถึงพร้อมด้วยศีลสมบูรณ์ด้วยศีลพูดถึงภิกษุพูดถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยมัญญาตและโคจรย่อมประดับพระศาสนาให้รุ่งเรืองแลอันนี้เป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสเรื่องอโคจรปรากฏในวินัยมุกเล่ม2กันที่22นะครับนี่สำหรับปริวัชนะคือการสถานที่ที่ควรเว้นและบุคคลที่ควรเว้นสำหรับภิกษุทีนี้สำหรับคฤหัสถ์ทั่วไปคฤหัสถ์หรือคฤหัสถ์อโคจรของคฤหัสถ์หรือคฤหัสถ์ก็คือสถานที่ที่ไม่ควรไปแล้วก็บุคคลที่ไม่ควรคบสถานที่ที่ไม่ควรไปสำหรับคฤหัสถ์ที่เป็นผู้ดีก็เช่นว่าร้านสุราร้านสุราหรือโรงสุราโรงสุราโรงฟินแล้วก็สถานการพนันสถานการพนันหรือโรงพนันก็ได้สถานที่เล่นการพนันสำนักโสเภณีแล้วก็ท่านดูอบายมุข4อบายมุข6ก็ได้ครับอบายมุข4อบายมุข6แล้วก็สถานที่สำหรับคนเที่ยวกลางคืนซึ่งก็ให้เกิดอันตรายแล้วก็มีปัญหามากสิ้นเปลืองเงินทองสถานที่เล่นการพนันแล้วก็มีสถานที่ที่เป็นอบายมุขทุกประการสถานที่ที่เห็นว่าเป็นอบายมุขทุกประการก็เป็นอโคจรของคฤหัสถ์แต่ได้สำหรับบุคคลที่เป็นอโคจรก็คือคนที่ไม่ควรคบที่เราไม่ควรคบก็คือคนชั่วหรือมิตรชั่วซึ่งเป็นอบายมุขข้อหนึ่งในอบายมุข6เหมือนกันคือการคบมิตรชั่วเป็นอบายมุขก็ควรจะเว้นควรจะเว้นเป็นปริวัติชนะคือการเว้นสถานที่ที่ควรเว้นแล้วก็บุคคลที่ควรเว้น ไม่ควรคบก็สำหรับคนที่ไม่ควรคบพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้หลายจำพวกเหมือนกันเอาอย่างนี้ก่อนก็ได้ครับดูจากพระไตรปิฎกดูจากพระไตรปิฎกว่าพระพุทธเจ้าตรัสอะไรไว้บ้างเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ขอพูดเป็นตอนๆไปนะครับเท่าที่เวลาจะอำนวยบุคคลสามจำพวกพวกที่หนึ่งเป็นผู้มีจิตเหมือนแผลเป็นผู้มีจิตเหมือนแผลอรูปูปมะอิตโตบุคคลผู้มีจิตเหมือนสายฟ้าวิชุปมะอิตโตบุคคลผู้มีจิตเหมือนเพชรวชิรูปมะอิตโตพวกที่หนึ่งหมายถึงบุคคลผู้มักโกรธมากไปด้วยความคับแค้นใครว่ากล่าวนิดๆหน่อยๆก็โกรธกระทบกระทั่งไม่ได้กระทบกระทั่งไม่ได้คล้ายบุคคลที่เป็นแผลมาก่อนเพราะเนื้อเป็นแผลถูกไม้หรือกระเปื้องกระทบกระแทกเพียงเล็กน้อยก็เจ็บมากบุคคลที่มีจิตเปรียบเหมือนแผลเปรียบเหมือนเป็นแผลอันนี้พวกหนึ่ง พวกที่สองสมบุคคลผู้รู้อริยสัจตามความเป็นจริงคล้ายสายฟ้าที่แลบเพียงแวบเดียวในภาวะอันธการทำให้เห็นรูปได้สายฟ้าแวบเดียวก็ทำให้เห็นอะไรได้เยอะเลยแต่เพียงแวบเดียวแล้วก็พวกที่สามทรงหมายถึงบุคคลผู้ทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอนาอาสวะมิได้เจโตวิมุตตินี่คือหลุดพ้นด้วยกำลังฌานแล้วก็มาต่อด้วยวิปัสสนามาต่อวิปัสสนาทำให้เกิดปัญญาวิมุตติก็แปลว่าได้สองอย่างคือได้ทั้งเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติคือสิ้นกิเลสแล้วก็เป็นอุปัตโตภาคะวิมุตติเป็นผู้หลุดพ้นโดยส่วนทั้งสองคือทั้งเจโตวิมุตติและทั้งปัญญาวิมุตติทีนี้บุคคลอีก3จำพวก1บุคคลที่ไม่ควรคบไม่ควรเข้าใกล้2บุคคลที่ควรคบควรเข้าใกล้3บุคคลที่ควรเข้าใกล้ควรคบและควรเคารพสักการะพวกที่3นะครับจำพวกที่1หมายถึงบุคคลผู้เลวกว่าเราโดยศีลทั้งโดยศีลทั้งโดยสมาธิและปัญญาแต่ทรงมีข้อยกเว้นอยู่อย่างหนึ่งว่าหากจะคบหรือเข้าใกล้ก็ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะอนุเคราะห์เขาเอ็นดูเขาเพื่อชักนำให้เขามีศีลสมาธิและปัญญาดีขึ้นอันนี้ทรงอนุญาตให้คบได้เพื่ออนุเคราะห์เขาเพื่อเอ็นดูเขาให้เขาได้ดีขึ้นได้พัฒนาตนให้ดีขึ้นจำพวกที่สองหมายถึงบุคคลที่เสมอกันกับเราทั้งโดยศีลสมาธิและปัญญาทรงอธิบายว่าทั้งนี้เพื่อจักได้สนทนากันได้ด้วยเรื่องศีลสมาธิและปัญญานั้นจำพวกที่สามทรงหมายถึงบุคคลผู้ยิ่งกว่าเราโดยศีลสมาธิและปัญญาก็บุคคลเช่นนั้นไว้เพื่อจักยังศีลสมาธิปัญญาที่ยังไม่สมบูรณ์ให้สมบูรณ์พระพุทธเจ้าจัดเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้ในตอนท้ายของพระพุทธพจน์ว่าบุคคลคบคนเลวก็จะเลวลงคบคนเสมอกันย่อมไม่เสื่อมคบคนประเสริฐกว่าย่อมดีขึ้นโดยพลันเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาพึงคบคนที่ยิ่งกว่าตนโดยคุณธรรมชุดที่3ครับชุดต่อไปบุคคลอีก3จำพวก1บุคคลที่ควรรังเกียจไม่ควรคบไม่ควรเข้าใกล้2บุคคลที่ควรวางเฉยไม่ควรคบไม่ควรเข้าใกล้3บุคคลที่ควรคบควรเข้าใกล้พว ข้อที่หนึ่งทรงหมายถึงบุคคลทุศีลมีธรรมอันสามมีกรรมที่ต้องปกปิดเพราะหากว่าบุคคลเช่นนั้นคบบุคคลเช่นนั้นเข้าอาจได้รับตัวอย่างทางไม่ดีหรือมิฉะนั้นก็จะมีชื่อเสียงฟุ้งไปว่าเป็นคนมีมิตรเลวหรือสหายเลวเปรียบเหมือนงูที่ตกลงไปในหลุมคูดเมื่อใครจับเข้าก็อาจจะกัดผู้นั้นถึงตายหากมันไม่กัดมือของผู้นั้นก็ต้องเปื้อนคูดอย่างแน่นอนจำพวกที่สองทรงหมายถึงบุคคลผู้มักโกรธมากไปด้วยความคับแค้นใครคบเข้าก็เดือดร้อนมากมันเอาสั้นไปตีหลุมอุจจาระไปตีหลุมคูดหรือหลุมอุจจาระก็กระเด็นเข้าถูกคนตีพวกที่สามทรงหมายถึงบุคคลผู้มีศีลดีมีธรรมงามใครคบเข้าย่อมจะได้ตัวอย่างที่ดีหากไม่ได้ดำเนินตามตัวอย่างที่ดีนั้นก็ยังมีชื่อเสียงอันดีฟุ้งไปว่าเป็นคนมีมิตรดีมีสหายดีมีมิตรดีมีสหายดีอันนี้เป็นบุคคลที่ควรคบหรือไม่ควรคบอย่างไรเป็นปริวัติชนะหรือว่าควรจะเข้าไปคบหาสมาคมก็มีบุคคลบางพวกนะครับที่พระพุทธเจ้าท่านจัดว่าควรเข้าใกล้บุคคลที่ควรเข้าใกล้ควรคบและควรเคารพสักการะคือไม่ใช่คบเฉยๆไม่ใช่ควรไม่ใช่เข้าใกล้เฉยๆแต่ว่าควรจะเข้าใกล้แล้วก็ควรคบแล้วก็ควรเคารพสักการะด้วยซึ่งทรงหมายถึงบุคคลที่มีศีลมีสมาธิและมีปัญญาดีเลิศไปด้วยศีลสมาธิและปัญญาเมื่อคบเขาแล้วรู้จักเขาแล้วคุ้นเคยเขาแล้วก็ทำให้ศีลสมาธิและปัญญาหรือคุณธรรมต่างๆของเราดีขึ้นบุคคลอย่างนี้ก็เป็นบุคคลที่ควรคบเป็นโคจรไม่ใช่เป็นอโคจรเป็นโคจรสำหรับเราควรจะเข้าไปหาด้วยความรบสการะด้วยความเคารพนับถือเชื่อฟังอันนี้ก็เรียกว่าทำให้ได้อะไรต่ออะไรเยอะเลยในสิ่งที่ไม่คิดว่าจะได้ก็จะได้จากการที่ได้คบคนดีจากการที่เว้นคนชั่วในมงคลท่านก็ห้ามไม่ให้คบคนชั่วให้คบคนดีบูชาคนที่ควรบูชาตั้งแต่ชุดแรกของมงคล38ประการชุดแรก3อย่างนั้นแต่ว่าเป็นมงคลอันสูงสุดเพราะนั้นก็ปริวัติชนะคือการเว้นสถานที่หรือสิ่งที่ควรเว้นแล้วก็ไปในที่สถานที่ที่ควรไปและบุคคลที่ควรคบหาสมาคมตามที่กล่าวมานี้ก็เป็นข้อหนึ่งใน7ข้อที่จะเป็นเหตุให้มีอาสวะน้อยลงเป็นไปเพื่อการละอาสวะเป็นอุบายในการที่จะพัฒนาจิตวิญญาณไปสู่ความบริสุทธิ์วันนี้ก็จะคุยกับท่านผู้ฟังในประการที่6คือวิโนทนะวิโนทนะแปลว่าบรรเทาคำว่าบรรเทาในที่นี้พระพุทธองค์ได้ทรงอธิบายว่าหมายถึงการบรรเทาวิตก3บรรเทาวิตก3ก็คือกามวิตกความตึกในเรื่องกามพยาบาทวิตกตึกในเรื่องพยาบาทและวิหิงสาวิตกตึกในเรียนก็ให้บรรเทาความตึกหรืออกุศลวิตกเหล่านี้เสียเพื่อความบริสุทธิ์แห่งจิตประการแรกกามวิตกความตึกเรื่องกาม คำว่ากามในภาษาธรรมะก็มีขอบเขตกว้างกว่าภาษาชาวบ้านทั่วไปภาษาชาวบ้านทั่วไปพอพูดถึงเรื่องกามก็มักจะนึกถึงทางเพศนะเป็นเซ็กชวลพิเชอร์หรือเซ็กชวลดีไซน์ความต้องการหรือความเพลิดเพลินในทางเพศแต่ว่าคำว่ากามในความหมายทางธรรมะก็มีความหมายกว้างกว่านั้นมากคือมีความหมายไปถึงสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนาทั้งปวงในโลกซึ่งปรากฏในทางสื่อคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจล้วนแต่เป็นกามอิทธากันตามนาปาอิทธากันตามนาปาน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจรูปาสัตตาคันธารสาพุทธัปปารูปเสียงกลิ่นรสพุทธัปปะที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจอันใดในโลกอันนั้นคือกามซึ่งโดยทั่วไปก็จะกล่าวไว้สองอย่างคือวัตถุกามหรือกามวัตถุก็ได้แปลว่าที่ตั้งแห่งกามวัตถุกามก็ท่านหมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสผลทัพพระที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจนี่ก็กิเลสกามอีกอันหนึ่งก็คือกิเลสกามคือกิเลสตัวกิเลสคือตัวความใคร่นั่นเอง ซึ่งอยู่ที่ใจอยู่ภายใน อยู่ภายในใจอันนั้นก็เรียกว่ากิเลสกามหรือกามกิเลสกามที่เป็นตัวกิเลสสำหรับวัตถุกรรมหรือวัตถกรรมวัตถุนั้นเป็นสื่อให้เกิดมันไม่ใช่ตัวกิเลสโดยตรงแต่ว่าเป็นสื่อให้เกิด กิเลสกรรมขึ้นมาทีนี้ก็ให้บรรเทาท่านสอนให้บรรเทากามวิตกความตึกเรื่องกรรมคือโดยปกติจิตใจของคนมันก็จะเป็นไปในสิ่งที่น่าใคร่หรือตกไปในสิ่งที่น่าใคร่ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ายัตถกามนิปาตินังยัตถกามนิปาตินังมักจะตกไปในอารมณ์ที่น่าใคร่เมื่อเป็นอย่างนั้นก็พยายามที่จะถ้าเผื่อไม่ต้องการก็บรรเทาก็มีวิธีการมากมายในการที่จะบรรเทาเรื่องนี้เช่นว่าพิจารณาถึงโทษของมันว่าสิ่งใด สิ่งใดที่ให้ความสุขความรื่นรมกับเราได้มันก็ให้ความทุกข์โทมนัสกับเราได้เช่นกันว่าสุขสมณัตอันใดเกิดจากกามอันนั้นเรียกว่าคุณของกามทุกข์โทมนัสอันใดเกิดจากกามอันนั้นก็เป็นโทษของกามเราให้มองเห็นทั้งสองด้านคือด้านทั้งด้านคุณและด้านโทษเมื่อเห็นด้านคุณอยู่ก็มองเห็นด้านโทษด้วย นี่ก็การที่ยันเทาให้เบาบางลงไปโดยการพิจารณาถึงโทษมันก็เป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายเมื่อพิจารณาเห็นโทษก็เป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายส่วนมากคนเรามักจะมองอะไรเพียงด้านเดียวมองด้านเดียวถ้าเห็นอะไรว่าเป็นคุณก็มองแต่ด้านคุณเราไม่มองด้านโทษแล้วถ้ามองอะไรเป็นโทษเห็นว่าเป็นโทษก็มองแต่ด้านโทษ ไม่มองในด้านคุณของมัน แต่ที่จริงสิ่งในโลกนี้มันมีทั้งคุณและโทษปะปนกันอยู่แล้วแต่เราจะมองในด้านใดมองในด้านคุณมันก็มีคุณอยู่มองในด้านโทษมันก็มีโทษอยู่เคยสอนเด็กๆเคยคุยกับเด็กๆวัยรุ่นหรือว่านักศึกษา นักศึกษาที่เกี่ยวกับความรักเพราะว่าเด็กในวัยนั้นก็มักจะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องความรักไม่ใช่น้อยทีเดียวแม้จะศึกษาเราเรียนไปแต่ก็จิตใจเขาแวะเวียนไปหรือตกไปในเรื่องของความรักความใคร่อยู่เสมอ เมื่อเขามาปรึกษาในเวลาที่ผิดหวังก็บอกว่าให้นึกถึงโทษว่านี่คือโทษที่ปรากฏชัดเจนอยู่แล้วทำไมไม่พิจารณาทำไมจึงไปมองไปทางอื่นเสียทำไมไม่พิจารณานี่คือโทษที่มันเห็นตรงๆอยู่แล้ว คือว่าบางคราวเขาก็ให้ความสุขแก่เราบางคราวเขาก็ให้ความทุกข์แก่เราให้ความกังวลแก่เราอะไรทำนองนี้นะครับก็แนะนำไปก็ให้ทำบัญชีก็ให้ทำบัญชีดูว่าส่วนดีมีเท่าไหร่ส่วนที่เป็นโทษมีเท่าไหร่ทีนี้ถ้าเผื่อมันเท่ากันก็อะไรก็เจ้ากันไปคือว่าเมื่อเข้าพาสมาคมกันก็ได้ประโยชน์ต่อกันทำประโยชน์ต่อกันอยู่ได้ประโยชน์ต่อกันในเมื่อต้องพลัดพรากจากกันไปมันก็ส่วนที่เป็นโทษก็หายไปด้วยส่วนที่เป็นคุณซึ่งเราเห็นว่าเป็นคุณมันก็หายไปเราจึงเศร้าโศกเสียใจเพราะมองเฉพาะส่วนที่เป็นคุณ แต่ว่าส่วนที่เป็นโทษก็มีอยู่เมื่อหายไปมันก็หายไปทั้งสองส่วนคือทั้งส่วนที่เป็นคุณและส่วนที่เป็นโทษเหมือนกันแต่ถ้ามองเห็นทั้งสองส่วนแบบนี้เราก็สามารถจะ positive thinking ได้คือคิดไปในทางบวกได้ตลอดเวลาว่ามันก็ดีเหมือนกันทำนองนั้นนะมันก็ดีเหมือนกันอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเรามันก็มองส่วนดีได้ทั้งนั้นก็จิตใจก็จะสบายคือว่าปรับใจได้เร็วปรับใจได้เร็วบางคนก็พูดถึงว่าเหมือนกับรีโมทคอนโทรลคือสามารถจะเปลี่ยนช่องได้โดยรีโมทได้ปรับเปลี่ยนได้ตามที่ต้องการก็เล่าเรื่องพระพุทธเจ้าตรัสถึงเรื่องเหล่านี้สักหน่อยนะครับพระพุทธเจ้าตรัสถึงเรื่องกามวิตกหรือกามคุณคราวหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเตตะวันเมืองสาวัตถีพวกภิกษุเข้าไปบิณฑบาตในเมืองสาวัตถีแต่เช้าเห็นว่ายังเช้าอยู่จึงแวะเข้าไปในอารามของปริปาชกเพื่อสนทนาด้วยหรือว่าเพื่อรอเวลาอันสมควรในการไปบิณฑบาตในเมื่อสนทนาปราศัยถามทุกสุขพอสมควรแล้วพวกปริปาชกได้กล่าวว่าพระสมณโคดมคือหมายถึงพระพุทธเจ้ากล่าวการกำหนดรู้รูปกำหนดรูปกามกำหนดรูปเวทนาพวกเราก็กล่าวเช่นนั้นเหมือนกันอะไรคือข้อแตกต่างระหว่างคำกล่าวของเรากับของพระสมณโคดมคำว่ากำหนดรู้ในที่นี้นะครับหมายถึงการทำความเข้าใจอย่างถูกต้องเช่นทำความเข้าใจในเรื่องโทษของกามเป็นต้นนะครับภิกษุเหล่านั้นไม่โต้ตอบด้วยกับปริพาชกเหล่านั้นเขาคิดว่าจะกลับไปถามพระศาสดาดีกว่าเมื่อกลับจากบิณฑบาตแล้ว จึงทูลถามพระศาสดาในเรื่องนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าพวกเธอควรจะถามปริพาชกเหล่านั้นว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษของกามอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษของรูปและของเวทนานั้นแล้วก็จะถ่ายทอดจะถ่ายถอนตนออกจากสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไรคือว่าทำอย่างไรจึงจะไม่ติดไม่ยึดมั่นสิ่งเหล่านั้นพระพุทธเจ้าตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าเมื่อถามอย่างนี้พวกปริพาชกจะต้องอึดอัดขับแค้นแน่นอนตอบไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่วิสัยของพวกเขาที่จะตอบได้แม้ไกลๆในโลกก็ตอบไม่ได้นอกจากพระตถาคตคือองค์พระพุทธเจ้าเองนะครับหรือสาวกของพระตถาคตหรือผู้ที่ได้ยินได้ฟังจากทั้งสองแหล่งนี้เท่านั้นต่อจากนั้นก็ทรงแสดงคุณและโทษของกามรูปและเวทนาพร้อมทั้งการถ่ายถอนตนออกหรืออุบายวิธีในการสลัดออกมีใจความสำคัญอย่างนี้นะครับกามกามคุณคือกลุ่มกามได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะหรือสิ่งสัมผัสน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดสุขสมนัสอันใดเกิดเพราะอาศัยกามคุณ5สุขสมนัสอันนั้นแหละเป็นคุณของกามท่านใช้คำว่ากามัสสาทะหรืออัสสาทะหรือรสของกามคุณอันนั้นแหละเป็นคุณของกามอันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังกำหนดให้ดีนะครับ ส่วนโทษของกามที่เรียกว่ากามาทินวะนั้นทรงแสดงไว้มากแต่เมื่อกล่าวโดยสรุปก็คือว่าทุกโทมนัสใดจากกามเพราะกามเป็นเด็ดอันถือว่าเป็นโทษของกามทุกโทมนัสอันใดทุกนั้นหมายถึงทุกทางกายโทมนัสคือทุกทางใจสุขนั้นคือสุขทางกายโสมนัสคือสุขทางใจสุขนี้ถ้ามาโดดๆนะครับไม่มีโสมนัสตามมาด้วยให้หมายถึงทั้งสุขทั้งทางกายและทางใจแต่ถ้ามีโสมนัสตามมาด้วยสุขนั้นให้หมายถึงสุขทางกายโสมนัสนั้นสุขทางใจทุกข์ก็เหมือนกันครับถ้ามาโดดๆไม่มีโทมนัสตามมาด้วยทุกข์นั้นให้หมายถึงทุกข์ทางกายโทมนัสแต่ถ้าตามมาด้วยโทมนัส ทุกข์ถ้ามาโดดๆก็หมายถึงทุกข์ทั้งทางกายและทางใจแต่ถ้ามีโทมนัสตามมาด้วยทุกข์นั้นให้หมายถึงทุกข์ทางกายโทมนัสนั้นหมายถึงทุกข์ทางใจเพราะนั้นทุกโทมนัสอันใดเกิดขึ้นเพราะกามอันนั้นถือว่าเป็นโทษของกามเช่นว่าอันนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นะครับเช่นว่าต้องจักจำทำงานหนักต้องจักจำทำงานหนักต้องทนต่อเหลือบจุงลมแดดสัตว์เลื้อยคลานเป็นกองทุกข์ที่เห็นอยู่อย่างชัดแจ้งนี่ก็เป็นเพราะกรรมเป็นเหตุทีนี้ถ้างานที่ทำนั้นไม่ได้ผลไม่สำเร็จตามที่หวังไว้บุคคลก็ย่อมจะเศร้าโศกลำบากคร่ำครวญรำพันว่าความเพียรของเราสูญเปล่าความเพียรของเราสูญเปล่าดังที่พระพุทธเจ้าเคยไปโปรดพราหมณ์คนหนึ่งที่นาลบเพื่อทำนาด้วยความบากบั่นภาคเพียรตั้งแต่เตรียมดินเตรียมพันธุ์ข้าวไถคลาดแล้วก็หว่านดำนาก็ ข้าวกล้าก็เจริญเติบโตพอสมควรแล้วเกิดน้ำหลากนาล่มหมดเลยร้องไห้คร่ำครวญเสียดายมากพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปเยี่ยมพระพุทธเจ้าเสด็จไปเยี่ยมแล้วก็ตรัสปลอบใจเพราะว่าเสด็จไปแสดงความคุ้นเคยไว้ตั้งแต่เขาเริ่มทำนาแล้วแล้วก็ทรงทราบว่าต่อไปข้างหน้าจะเป็นอย่างไรก็ไปปลอบให้เขาหายโศกอันนี้ก็ในอาชีพอื่นก็เหมือนกันครับไม่ใช่อาชีพทำนามีอาชีพเป็นอันมากบางทีก็ลงทุนลงไปเยอะแยะแล้วก็ล้มเหลวพวกที่เล่นหุ้นบางทีก็จนถึงกับกระโดดตึกตายก็มีเล่นหุ้นหรือบริษัทห้างร้านอะไรต่างๆทำกิจการต่างๆแล้วก็ลงทุนไปมากก็มีเหตุการณ์ผันผวนทำให้ผลงานไม่บังเกิดหรือว่าขาดทุนย่อยยับแล้วก็ต้องฆ่าตัวตายบ้างต้องไปฆ่าผู้อื่นบ้างที่คิดว่าเป็นผู้กลั่นแกล้งให้ตัวได้รับความลำบากอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับต้องจับจำทำงานหนักบางทีก็เพื่อจะได้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ที่น่าพอใจนักเรียนก็ต้องเรียนอย่างหนักบางทีก็เคยถามอันนี้ต้องขออภัยนะครับที่ขออภัยที่นำมาเล่าแต่ก็ไม่ได้เจาะจงโรงเรียนและไม่ได้เจาะจงบุคคลผู้ใดก็คงไม่เป็นไรเคยถามนักเรียนผู้หญิงว่าทำไมจึงต้องเรียนหนังสือมากมายขนาดนี้ก็บอกว่าต่อไปเพื่อจะได้สามีดีๆบางคนก็บอกว่าเพื่อจะได้งานทำดีๆถามว่าได้งานทำเพื่ออะไรบอกเพื่อจะหาเงินได้เยอะๆแล้วถามว่าหาเงินไปทำอะไรเขาบอกว่าเขาเพื่อไปได้ซื้อไปได้กินไปได้ใช้ไปได้ทำนั่นทำนี่ตามที่ต้องการ ก็รวมอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งนั้นนะครับสิ่งที่เขาต้องการนั้นก็รวมอยู่ในกามคุณหรือกามวัตถุหรือวัตถุกามทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องตรากตรำทำงานหนักแล้วก็เพื่ออานิสงส์เป็นกรรมคุณแม้แต่นักพรตบางพวกในสมัยโบราณสมัยพระพุทธเจ้าบำเพ็ญพรตบำเพ็ญตปะต่างๆให้พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปถามว่าต้องการอะไรก็ไปเกิดเพื่อไปเกิดบนสวรรค์สวรรค์มีอะไรก็มีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่เป็นทิพย์ก็แปลว่าต้องการกรรมคุณเป็นผลเป็นอานิสงส์นั่นเองที่ต้องบำเพ็ญตบะมากมายถึงขนาดนั้น บางทีไม่เป็นเด็กชาวบ้านแม้แต่ในหมู่พระสงฆ์ที่ศึกษาเราเรียนที่ทำอะไรต่ออะไรมากมายบางคนนะครับไม่ใช่ทั้งหมดบางคนบางท่านบางพวกก็เพื่ออานิสงส์เป็นวัตถุเพื่อให้ได้วัตถุเพื่อให้ได้ทรัพย์สินเพื่อให้ได้อะไรต่างๆมาสนองความต้องการอันนี้ก็มองเห็นชัดนะครับก็มองเห็นชัดชัดมากๆเลยมองด้วยปัญญาจักษุให้ดีก็จะเห็นชัดมากๆเลยเมื่อตรากตรำทำงานหนักได้ทรัพย์มาแล้วก็ต้องเป็นทุกข์ด้วยการรักษาไม่ให้พินาศไปด้วยเหตุต่างๆเช่นว่าโจรปล้นไฟไหม้น้ำท่วมหรือทายาทอันไม่เป็นที่รักมาฉกฉวยไปเพราะเหตุที่มุ่งแสวงหากรรมคุณคนเราก็ต้องจับจำทำงานหนักเพราะเมื่อจับจำทำงานอย่างหนักได้ทรัพย์มาแล้วก็ต้องเป็นทุกข์ด้วยการรักษาไม่ให้พินาศไปเปรตต่างๆเช่นโจรปล้นไฟไหม้น้ำท่วมหรือทายาทไม่เป็นที่รักฉกฉวยออกไปทายาทอันไม่เป็นที่รักฉกฉวยออกไป ถ้าทายาทเป็นที่รักก็ไม่เป็นไรก็เต็มใจจะให้อยู่แล้วแต่ถ้าไม่เป็นที่รักไม่เต็มใจจะให้เดี๋ยวเขาก็เอาไปแต่เรื่องทรัพย์สินสมบัติกับเรื่องทายาทก็ยุ่งๆกันอยู่เหมือนกันว่าถ้าไม่มีสมบัติอะไรเสียมันก็ไม่ยุ่งแต่ถ้ามีสมบัติมากจะมีทายาทอยู่หลายคนก็ยุ่งเหมือนกันขอเน้นๆกันอยู่นะครับไม่ต้องพูดรายละเอียดเคยเห็นมาหลายๆพ่อแม่มีทรัพย์สินสมบัติมากลูกหลายคนมายุ่งกันแทบจะทุกครอบครัวแบ่งกันไม่ถูกไม่รู้ว่าใครควรจะได้อะไรเท่าไหร่แต่จะทำพินัยกรรมไว้แล้วอะไรแล้วก็มักจะไม่เป็นที่พอใจของผู้ที่ได้รับก็ที่จริงถ้าเผื่อนึกเสียว่าแต่มันก็คงนึกไม่ได้นึกเสียว่าท่านไม่มีอะไรให้เราก็มีแต่ตัวให้แต่ตัวให้แต่ชีวิตมาไม่มีอย่างอื่นให้เราใครอยากได้อะไรเท่าไหร่ก็เอาไปแต่มันก็ทำใจยากนะครับถ้าเผื่อมันมีมันล่ออยู่ข้างหน้าเนี่ยคนที่ไม่มีก็คงพูดได้คนที่ไม่มีทรัพย์สินสมบัติอะไรของพ่อแม่ก็คงพูดได้แต่ถ้าพอมีอะไรมายั่วอยู่ข้างหน้ามันเป็นกรรมคุณหรือกรรมวัตถุเรียกว่ากรรมวัตถุหรือวัตถุกรรมมันจิตท้ากันตามนาปามันเป็นสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจทรัพย์สินสมบัติต่างๆมากมายพอได้แล้วเขาคิดว่ามันจะสบายทำนองนั้นพูดไปก็ไม่สิ้นสุดแล้วนะครับแต่ว่าถ้าใครทำใจให้สันโดษได้ก็มีเท่าไหร่ก็เท่านั้นว่ายินดีเท่าที่ได้ยินดีตามกำลังยินดีตามสมควรมันทำใจให้สันโดษได้มันก็สงบสบายถ้าสันโดษไม่ได้ก็เดือดร้อนก็ต้องแย่งชิงกันไปอันนี้ แล้วก็สุภาษิตโบราณที่เขาว่าสมบัติผลัดกันชมเราก็ชมอยู่ได้ไม่เท่าไหร่เราก็ต้องทิ้งไว้ให้คนอื่นชมต่อไปยิ่งมีมากมันก็ยิ่งชมได้ไม่หมดก็ต้องทิ้งไว้ให้คนอื่นเขาชมต่อไปทีนี้ต่อไปนะครับเพราะกามเป็นเหตุที่พุทธเจ้าท่านสั่งต่อไปนะครับเพราะกามเป็นเหตุพระราชาก็ทะเลาะกับพระราชามหาอำมาตย์ก็ทะเลาะกับมหาอำมาตย์เสนาบดีทะเลาะกับเสนาบดีมารดาบิดากับบุตรพี่ชายน้องชายพี่หญิงน้องหญิงแก่งแย่งทะเลาะวิวาทกันประหัตประหารกันเป็นกรณีแย่งทรัพย์สินกันเป็นต้นเนี่ยนะครับเพราะกามเป็นเหตุคือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นวัตถุกามนะครับทรัพย์สินสมบัติอะไรต่างๆมันเป็นวัตถุกามแปลว่าสิ่งที่น่าใคร่เป็นวัตถุแล้วก็การศึกษาของเราส่วนมากก็มักจะมุ่งผลไปในทางวัตถุครับคือว่ามีผลสำเร็จมีอานิสงส์เป็นวัตถุคือว่าทำอย่างไรศึกษาอย่างไรทำงานอย่างไรมันถึงจะได้วัตถุมากในเรื่องการที่จะพัฒนาจิตใจเคยทำงานเพื่อพัฒนาจิตใจอะไรนี่มันก็ไม่ค่อยมีส่วนมากก็จะไปในทางที่ว่ามุ่งความสำเร็จที่วัตถุหรือวัดกันที่วัตถุวัดความสำเร็จกันที่วัตถุว่าใครได้มากได้น้อยเท่าไหร่ไม่ได้วัดความสำเร็จของชีวิตกันอยู่ที่การที่ความสงบสุขของชีวิตก็น่าเสียดายนะครับว่าชีวิตได้ขาดสิ่งสำคัญไปเพราะว่าได้ตั้งเข็มไว้ผิดได้ตั้งจิตไว้ผิดได้ตั้งแนวจิตเอาไว้พลาดไป ก็ต่อไปนะครับเพราะการเป็นเหตุมีการเข้าสู่สงครามทำลายล้างกันด้วยอาวุธต่างๆก็ตายบ้างบาดเจ็บสาหัสบ้างอันนี้ก็ดูสงครามที่มีอยู่ในโลกที่มนุษย์ทะเลาะวิวาทกันอยู่ในประเทศต่างๆติมอร์ตะวันออกก็เป็นข่าวอยู่ทุกวันไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรเวลาต้องการดินแดนต้องการครอบครองแล้วถ้าดินแดนเหล่านั้นมันไม่มีอะไรเขาก็ไม่ต้องการที่มันมีอะไรสมมติว่าเรามีเพชรติดตัวอยู่มีเพชรติดตัวอยู่มากมายเราก็ถูกฆ่าไม่ใช่เขาฆ่าเพื่อจะเอาตัวเราเลยเขาฆ่าเพื่อจะเอาเพชรในถ้าเราไม่มีเพชรติดตัวเขาก็ไม่รู้จะเอาอะไรนอกจากเขาโกรธเราเกลียดเราแล้วเขาก็ฆ่าเราแต่ที่ฆ่าชิงทรัพย์กันนั่นก็เพราะว่าเขาต้องการทรัพย์ในตัวเราทำนองนี้นะครับมันก็เพราะกรรมนั่นก็คือวัตถุกรรมนั่นเองคนก็ยอมทำทุจริตต่างๆก็เพื่อวัตถุกรรมเข้าสู่สงครามทำลายล้างกันด้วยอาวุธต่างๆตายบ้างบาดเจ็บบ้างมากมายนับไม่ไหวแล้วก็เพราะกรรมเป็นเหตุมนุษย์จำนวนมากประพฤติทุจริตด้วยกายบ้างด้วยวาจาบ้างด้วยใจบ้างเมื่อสิ้นชีพแล้วก็เข้าถึงนรกอันนี้ครับกามวัตถุกรรมมนุษย์จำนวนมากประพฤติทุจริตในอาชีพทุจริตในหน้าที่เพียงเพื่อได้อยากได้ทรัพย์อยากได้ตำแหน่งอยากได้อะไรต่ออะไรพวกนี้มันก็คอร์รัปชันมากมายเพียงเพื่อว่าได้ทรัพย์ได้สิ่งที่ต้องการจะนำมาบำรุงบำเรอตัวก็คิดดูแล้วมันก็น่าสังเวชไม่ใช่น้อยนะครับน่าสังเวชในความเป็นไปในชีวิตมนุษย์ในสังคมมนุษย์บางพวกก็ร่ำรวยเหลือเกินเพราะว่ามีโอกาสมากแต่บางพวกที่นอนอยู่ตามถนนกลางถนนนอนอยู่ที่สนามหลวงนั่นก็เจ็บแล้วก็เที่ยวหากินตามกองขยะก็มีก็คิดกันดูให้ดีนะครับว่าจะกอบโกยกันไปสักเท่าไหร่ก็คิดถึงคนอื่นบ้างถ้าเราคิดถึงคนอื่นให้มาก